Thank you. Thank you. Nou, hallo lieve luisteraar. Ja, je had al gemerkt, we zitten in de Vondelbunker. Nou, we hebben de eerste twee seconden van het eerste concert net gemist. Dat is wel jammer, het waren hele volle seconden, maar gelukkig was de rest ook zo vol. Dus nou, het was wel bijzonder. Dat was Bomi die speelde. Ik was even vergeten te schakelen. Oh kijk, Ronald is er ook. Hey. Nou, het is, ja, iedereen is er. En dat is, het was het eerste concert, was echt, major, oké, was echt geweldig. En de naam was, oh nee, ik blijf hier hoor. H kleiner dan 3BA4M min. Oh nee, die min hoort er niet bij. Dus H kleiner dan 3BA4M. Dat was net, dat hoorde je net, dat hoorde je wel natuurlijk. En straks komt IMM. Dat is, volgens mij is dat, wie zou dat zijn? Nou, weet ik niet. Daarna komt Pony Club Tartiflet. Dat is natuurlijk gekke Anatol. Met een gitarist erbij. En daarna komt nog Powerstons. Dus maak je klaar, lieve luisteraar. Oh ja, hey, dat is grappig. Maak je klaar, lieve luisteraar. De rest van het programma gaat nog niet van het start, dus we gaan nog heel even naar buiten. Ik heb toch ook al eens van die hele fouten. Zo, nou, het is... Oh, jezus, ja, dan denk je het is avond, nacht. Maar het is nog hartstikke licht. Ah, so, we're live on Radio Potterpool. Hallo. Ah, you want to say something? Yeah, I heard you. I want to say that the police are really, really bad because they mistreat all the animals. The animals? Yeah, the dogs and the horses. Should do it. See what they do to people here. They beat me up last Tuesday. Tuesday. Huh? Yeah. Yeah. I was there Monday, so. I can take it. You know, I'm a human and I can say something back. But for the horses, I find it even worse. I was especially puzzled by the dogs because I do have a police dog trauma also. The dogs were there and they were so I was really scared of the dogs. Oof, they are so scary. But they make them really aggressive. But like I heard a nice story. They get super high and they just aggressive. But I heard that one of the dogs turned on his boss. Really? Yeah, for the dog. I heard they had a real big job getting dog off his boss. I don't know if it's just a story to it is a story, hope this happened. I don't normally wish this kind of bad shit to anyone, but I was a bit overwhelmed by the evilness. I also don't wish bad shit to anyone, but it's good to take care of your dog. Yeah. And not mistreat it. Teach it love. Yeah. Teach your dog love. And peace. Yeah. It's not recorded. I did. It's fake from the beginning, Hans. Pointing my ass. We're still live. Nothing. I mean, the screen looked funny, but fake from the beginning. That's because he's around, you know. So because I say from before you get it live, I guess. No, your voice. Luckily, your voice is automatically erased by the AI. Thank you for. But we. I mean. I have an automatic nonsense detector. Because we're here tonight to play. Sorry. You are friends. Oh, I'm sorry. We are here to play. Pony Club Tachti Flat. And we're not really a political band. But there's one thing we really stand for, and that is free the ponies. Free the ponies? Yes. The ponies should be free. This is absolutely one of the categories that should be free. Yeah. But only if they get the Shetland cut. Yeah. What the Shetland cut? A Shetland cut. The straight one. The Shetland coupe. Yeah. So, and especially... A special haircut for the ponies. But our heart especially goes out to the police ponies. We hope they get freed and police they... Police ponies, really. And they get a Shetland cut. you're making me imagine really evil things with police ponies. What do you want to do to the police ponies? No, I'm just looking, I'm seeing them, the police ponies. Oh yeah, it's terrible, huh? Like, poor. Yeah, man, come on. Poor ponies. Set them free. Set them free. Set them free. Yeah. Set them free. So, are you Tachti Flat, the pony club, is it like pop music or reggae? Yeah, or, it's like, it's mostly covers. We do mostly covers. Covers of known bands or unknown bands? Or Michael Jackson, Britney Spears. Okay. Which Michael? Michael Jackson, you know, the black one or the white thriller. One? That's the black one, I think. Michael Jackson. You know Michael Jackson. There's a difference between the black one and the white one. Okay, I didn't know. I didn't know. Really? No. Okay. Well, the black one is younger, mainly. We do the... cover ABC. Yeah. That's when he was really young. ABC. Yeah. A, A, B, C. Easiest 1, 2, 3. Simplest do re mi. A, B, C. A, B, C. Re. Yeah, funny. Yeah. So you play a lot together? Or we play a lot together. Yeah. We've been playing for a couple of years. Yeah. We are playing here today and tomorrow in Brussels and The Hague. And Sunday in Groningen. Ah, so you're an international super tour. Well, it's an international super tour. Wow, great. And we play again 30 May in Plantage Dock. Ah, Plantage Dock, very good. Yeah, very nice. Yeah, it's a really good place. Yeah, really nice place. And the places you go in Brussels, and what kind of place is that? In Brussels we play in Skatepark Ursuline. Never heard of it. But. And in Den Haag in de Besturing. Oh, yeah. And in Groningen in Waterskaap. Waterskaap is a squat. Yeah. Okay. Yeah. Well, good. There. I always love it when there's more squats than I know. Yeah, of course. Yeah. And I know it's always true, so I'm always happy. Yeah. And more and more coming all the time. Yeah. It's great. Yeah. It's a great thing. That was a nice squat last week in Zaandam. There was a demonstration, woonopstand. And then in the end they squatted a building. Right across the street from a whole street full of evicted houses that they're going to destroy. And that they're trying not to have destroyed. And then there's a little building across the street from all of these big buildings. Yeah. And this belonged to the makelaar. Yeah. And now we lost it. And you know what? The heater was still on. Nobody's been there for years. And the heater was on. That's terrible. Yeah. That is horrible. So, I mean, this is only one way that squatters are trying to save humanity. Yeah, but also they really... I live in the Nieuwmarktbuurt, and there apparently a lot of the old buildings are actually saved because of squatters who went in there and like made it impossible for them to be demolished otherwise, because you know at some point in the 70s, 80s they just wanted to wipe everything down and put on big concrete everything buildings. So, I see a lot of these yellow banners made mogelijk gemaakt door de kraakbeweging. Happy they are there. Absolutely. But I think also the new ones should stay a bit more. Yeah. Yeah, it's but hard to keep them now, huh? Yeah. But, Yeah, but there's more and more young kids, I think, that are fed up with living with their mom and. And smart ones also. I feel like the squatter movement now is pretty smart. Yes, there are some very smart guys who stood up. You know, the Malcolm Kraakt people, I really like those. Mm-hmm. They gave a beautiful lecture about propaganda. Oh, yeah? Yeah. About using the American idiots, the multinationals. Using them. Oh, yeah. Not submitting. Right. Using. Yeah. Why not? Well, yeah, I mean, they're stealing from us. Yeah. Why shouldn't we steal from them? No, true, absolutely. Yeah. Well, great. So, anything else you want to share with our listeners? No, I mean, the most important thing I already said, free the ponies. Yeah. And, free the ponies. I'll drink to that. Thank you. zijn we nu weer aangeland bij Noors legende. Twee hoor. Twee Noors legendes. Sorry. Ik kreeg geen herkenning hiervoor. Is het, Het kwartje moest nog even vallen. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, oké. Gestoord. Hallo. Medium gestoord. Dat valt nog mee vandaag. zijn er ook mensen die luisteren en ook van Noise en Power Electronics houden? Of is het allemaal een beetje wereldmuziek aanhangen? Vraag me af. We moeten weer naar binnen. Dat moet je echt niet aan mij vragen. Oh, wat jammer nou. Dat interesseert je ook allemaal niet. Is ouder. Oh, dacht ik leuke informatie door te spelen. Maar weet jij dingen dan? Nou, als mensen van de Grey Wolves houden, van een Engelse Grey band. Wolves, ja. Ja, dat is een hele legendarische Engelse band. Ja. En een Amerikaan van Hospital Productions, die gaat een box uitbrengen. Dus ja, die moet je wel hebben als je dat soort muziek leuk vindt. Welke soort muziek? Het is ja, een beetje power electronics, maar een hele primitieve. Dat zijn de ouwetjes vandaag. Jij gaat weer de rommel. Je moet snel opschakelen. Ja, ja. Ja, te laat. Thank you. Zo, nou, lieve luisteraar, dat was weer even genieten. We luisterden naar het geluid van Im. Een aantal M'en. Meer dan één. Twee of drie of zo. Good, hè? Hey, yeah, it was very good. Yeah, we're live on the radio. This was insane. But I mean, the sound system is like, whoa, oh man, that's the whole thing is trembling. I thought only the trams could do this, but yeah, but that's like about the bus, right? The big ugly sound system. It shakes everything. And then the extreme sound. It's beautiful. Yeah. It's insane when you're in there in the zone. Yeah. And it actually, this vibration creates warmth. Oh, really? Yeah, because it vibrates so much that I start feeling warm. So it's like sauna. It's creating heat. It's a good purpose for the human body. Because there's also these plates that you can stand on to train your muscles. Oh, yeah. And they check. And they say maybe this is also working with the bass. Yeah, of course. Same things. Right. And okay, in front of subwoofer. New product line from Soto. Beauty noise. Beauty noise. Lose your weight, get more muscles by listening noise. Do nothing but just feel listening noise. Feel the noise in your whole body. Great. But so it's like a quadraphonic sound system, but I see. I also heard the guy say like, hey, but their sound system is a bit broken or something. I don't know. Is Utko, did he mess things up or? I don't know. Yeah, the subwoofer is working. The four subwoofer. I checked it all of them and working. I think it just like. I'm not sure. I don't know. You should ask more details. I hear, but it's like it's a great sound. So what the fuck? Yeah, I don't give a shit really. It's a beautiful sound. I think so. It's really great. And Utko, of course, he's famous for bringing his terror sound system. He's been making like this trail of destruction through Europe with his sound system. You know, everywhere he comes, it's like buildings falling apart. Yeah, the police came. At the Green Drive, we attracted the police. And the people get extremely aggressive because everything moving. Like an earthquake, you know. Strange. But finally, something is happening, and then everybody's complaining. People don't like it much. No, but it's a great sound system. I mean, people should come to experience for sure. And it will be in Besançon also, I think. Besançon. Will be there. I'm not sure. Let's see. Maybe I'm squatting that time, period, yes, or of moving. Course. There's the housing issue for you. And then next week later, they're going to be Rijnhout gathering. So there's a lot going on there. The noise in Rijnhout is 7 and 8. 6, 7, 8 September, right? September experience noise gathering in Rijnhout. Outdoor. Okay. Outdoor. Experimental noise gathering. Yeah. Okay. Outdoor. Yeah, because there's a lot of beautiful outdoor areas now in the new ones, in the new fields. Yeah, so very beautiful places. Yeah, and we're not gonna probably make a lineup or, you know, it's just gathering, so it's more open for new ideas. Yeah, so everybody and can come and and then people can choose the spot. You can choose the spot to play. Just hang around and talk to people, see what you want to do. Yeah. Oh, er is nu een soort van soundcheck-achtige situatie. Do you like some beer? No, I'm good. Ik zit nog vast. Ik was de situatie nog aan. Ja, ik was de situatie nog even aan het uitleggen, dat probeerde ik tenminste. Er staat dus een soort quadrofonisch soundsysteem. En nou, alle spelers tot nu toe hebben echt in het centrum van die vier speakers gestaan met hun hoofd, zodat ze het lekker goed konden horen allemaal. En nou, het hele gebouw stond te trillen, zeg maar. Je voelde je hele lichaam, al die bassen door je heen gaan en zo. Het was echt wel een wilde ervaring. En dat was bij die eerste act ook al zo trouwens, bij Bomi. Want dit was dus de tweede, dat was Im. En straks komt... Ah, straks is het al Pony Club. Ah, nice. Pony Club Tartiflette is een speciaal smaakje. Oh. Either like 3 or 6, no? 4 or 6. 4 or 6, yeah. I think it would be better 6. Hello. Ja, Pony Club Tartiflette, die zijn natuurlijk buiten. Oh, maar we hadden al... Wat? Zullen we het zeggen? Nee, ik zeg het niet. Nee, ik hoef niks te zeggen. Jij zet mij toch te volgen. Jou? Nee, jij mij. So there's a neighbor complaining. Maybe you should start playing as quick as possible. And then like we tell them we are done before 11 o'clock. And there is no more sound after that. Maybe try to tell them that. Yeah, maybe just still the same people. Yeah, Kirsty, our crazy neighbor. Crazy one. So maybe let's try to reason with a crazy person. Yeah, that's but it's like sometimes she hears a tram and she thinks it's here, and I think sometimes she hears a tram and she thinks it's from the bunker. Let's call more trams. Let's play now. Lasciare i passi così come sono adesso. Ah, no, sono soffocato da italiano. No, guarda, possiamo finirlo e chiediamo anche a loro. Noi sono 15 minuti. It's already before you played, neighbors start complaining. Yeah, we played still, we did something. The neighbors go quicker and quicker, and he says. They're complaining already before the noise. Wow. Before the real noise. Yeah. I mean, it already started, I think it's gonna be fine. Huh? I don't find it so loud, actually. Can be louder. Oh, yeah. I still had some headspace for more loudness. Nice. So, but let's work it up. But the drums can be better for the drums for the sound, yeah. For the neighbors. Yeah. Yeah. Sure. You're gonna beat the hell always out good. Of you, right? It's always good. So when are you gonna hang in the air again? Because I remember one time you were hanging in the air while you were playing. Somewhere. Oh shit! Yeah. Are you going to do that trick again? Well, yeah. I mean, so I make an open call if people. Yeah, it was just I hope it's gonna happen again. Yeah, right. In Finland, it was in Finland. You had this big hangar. And no, I was not in Finland. But they hanged me. They hanged them? Oh, yeah. I don't, you are speaking you about hanging somewhere. Yeah, on a video, I guess. No. I saw you play. Hanging. Ah, with the whole drum kit on the top somewhere in a space. Mm. You don't remember anything? Yeah, in Torino or something. But it was. I was not hanging. I was on the top of a bar, but. Hanging. I was thinking with the rope and because in Finland I arrive. I arrive. They rigged me on the top and it was injured and I arrived like angel on the drums. It was 1 year ago and there were some guy with like the remote. I arrived and I was going up and down just straight on the drums. Nice one. Wow. Yeah, that's what hanging for me. Last time was just on the. like higher than everyone. I'm most of the time higher than everyone. Top of the so what's up? You gonna play now or what? Or, so what? Did you see? No. Yeah, what's up? Good. What's up, like, it's a crazy one. We just it's a she's a neighbor and she always complains when there is Vondelbunker event. And last time at Sotu it was apparently the same, we are ignoring the request. We ignore you a little bit, maybe. Let's see, it's a band now. No. There are real drums. Well, it's not loud enough. There are real drums now. Nobody's going to survive. Yeah, he's going to be. Exactly. Real drums. No, we don't put less loud. Come on. Okay, I'm going to hook up then. Come on, play, man. Work. Work. Come on. I'm going to go on holiday probably like 10th of July or something. Oké, lieve luisteraar, dus nu komt dan toch Ponyclub Tartiflet langs de buren. Oh, het is al een beetje stil binnen. Beter even wachten tot ze gaan schreeuwen misschien. Nou, weet je, lieve luisteraar, ga maar even genieten van een beetje stilte. Ja, lieve luisteraar, ik zal het wel nooit leren. Ik zat weer eens een weg. Zo, en dan zijn we weer buiten. En oké, okay, Peter is er ook. Hey, Engels, Nederlands? Beide. Ik spreek een beetje Nederlands, maar Nederlands is niet mijn moedertaal. Ja. Maar wat doe je Engels liever? Ook. Wat doe je liever? Misschien kunnen we gewoon Nederlands proberen. En als zou ik anders gewoon Nederlands tegen jou praten en Engels tegen mij? Ja, ik denk dat... Nou ja, whatever. Ja, maar yeah. So you were running around, I think, or not? Yeah, I think it was me. I mean, was I don't know. Was the music driving you a bit silly, or what's going on? Why... Well, I think a lot of energy in the music, maybe. Well, yeah, and you know, it's nice to have this feeling of physical, like you are you know, how do you say it? Like ik heb een moeite. Ik moet een moeite hebben. Moeite. Moeite, yeah. Like how do you call it? Like tiredness. Inspanning. Yeah, to get you a little bit tired. You want to feel, and a physical pain a bit of and all stuff. All the energy that's coming from the music, maybe, or maybe I don't know. It's hard to explain. Also, you know, like about circles in lots of cultures. For example, you know, in Slavic cultures, we have this thing which is called haravot. It's when people taking together by their hands and moving around, usually around the fire, but usually music is playing also, and it gives kind of a feeling of, I don't know, unity with the music with people and stuff. So I don't know, I mean, you know, in the noise scene in general, I don't like this situation where most noise gigs, people just standing like this with their extremely serious faces. You know, it's quite absurd, you know. And also there is I found the noise very dancey tonight. Actually this one is good. I mean, I guess it depends on the style. Both the first acts were like really dancey, really I know, it made me want to move. Yeah, and so what are you... sorry, I didn't say. Yeah, so you're like making a live document. Live on Radio Butterpool. Cool. It's so it's like an online radio or something like that? Yeah, well, it used to be real radio, you know, back in the days. Old squatters, everything, you know, but now it's just a stream. But we're trying to reinvent ourselves a little bit in these times. Yeah, I mean. So, and these are quite relevant events, I think, for documenting. Yeah, it's actually quite nice. I enjoy like a kind of a reincarnations of radios, because right now, you know, you have this. Well, before you had, let's say, big official radios, OTV, and they like big guys recommended your music. Labels and stuff, and it was bad. But now it was money driven. Yeah, but now it is the same, but it's algorithms. Now it's even more inhumane. It's just algorithms recommending your music. So having like small independent online radios, like a way to find your music, I find it, first of all, really like enthusiastic and in a sense rebellious against the thing how things are right now in the industry so called. Yeah, so it's I really it's a really nice cool. point, because I was listening to some very old John Peel thing was on the radio by random, I don't know. And one of the things he said was one of the compliments he got is that he was not just plugging bullshit. He was like taking his listeners very serious, because they were reacting to him, and he was like reading the emails in during the broadcast. And yeah, that's important. I mean, really giving attention to what actual people are asking, you know, and this is That's, I don't know. I like kind of this approach, you know, the to have attention for individuals, because that's why you are doing this. Like you're doing radio for someone to listen to. Way many more people that seem to have no voice than the ones that are like ruling us. Yeah. Also, what's nice about radio is that it's way too hard to shut it down or to censor it, because when it's TV, you can just unplug the channel. When it's online, it's online page, you can just ban this online page. But when it's radio, it's just a signal. And you can always find some signal which is too hard to suppress. We're working on going back on FM and there's ways to do this. Also, you know, it's lots of like countries which experienced or still experiencing dictatorships. They have like underground radios. Yeah. Because of exactly that, and because everyone can just buy this radio thing and just catch the right tune. And they censor TV, they censor press, they censor everything, but they cannot censor. The control thing is really, really, really. Next show. Oh yeah. It was nice to speak. Yeah. Yeah. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you for your work. Ik ga zo naar mijn eind te kunnen. Ja, we spreken nu natuurlijk met de directeur van... Ja, u kent hem wel. Nou, we gaan weer... Goede nieuws, lieve luisteraars. We zijn een keer op tijd. En we krijgen dus nu Ponyclub Tachti Flint. Iha. Come to the kick. Okay. Ah, you're not there. You're not there. Ah, yeah. Wow. Hello. Let's go! store? Yes. Yo, nice one. You. Easy as one. So. No. I'm gonna affect the lyrics. Maybe the time to tell you that. What? Yo, thank you. Yeah, they're ponies. I just want to free all the ponies. I make Loose look like the winning. I lost my shit, I lost my dick, I lost my dick. last one! Face down! I'm tossing the tofu! Meow! I'm a strong man, Lisa! Wait down! I'm a good loss in the chest! Meow! Last year. projectjes zeker. Nee, dat is goed. Wat is dat? Nee, maar ja. Ik ben feestlisten, daar heb ik heel veel mensen. Ja, sommige, ja, ken ik wel. Maar ja. Je leert wel even nieuwe mensen kennen. Ja. Van de yoga. Ja, ik heb er waren een paar meiden van de yoga, die zaten me alleen maar een beetje aan te staren. Ja. Ik dacht, zal ik even gedag zeggen? Ja. Maar er zat helemaal niks in, dus ik deed me net of ik last van vliegen had. Oh. Weet je wel, deed me zo. Ja, want meestal zo, als je naar iemand staat... En je kent elkaar. Ja, dan, dan lach je even. Een soort herkenning of zo. Ja, je kijkt als eerste naar mij. Ja. Hè? Dus zat er gewoon een beetje siloos aan te kijken. Oh, of ze vinden me een rare gozer. Dat ken ik ook. Ja, natuurlijk. Dat sowieso. Daar ben natuurlijk. Ik ook wel. Daar ben ik wel mee eens. Als ja. Nou, lieve luister, het gaat alweer beginnen, geloof ik. Dus, even testen was het. Testen. Oh, dit was. Ik ga lekker even frisse neus halen. Oh ja, dat was een line check, denk ik. En een slokje bier. Nou, ik hoop maar dat we tijd hebben even om, zoals Noise Legende Peter net al zei, even een luchtje te scheppen. En waarmee we dan niet bedoelen dat we lucht gaan creëren ofzo. Die lucht is er al natuurlijk. Maar wat een onzin allemaal. We gaan naar buiten. Kijk, daar is Peter alweer. Hey, Thibaut. Thibaut, it's all your fault. So right now, it's all my fault because the poster was badly done. We are at Vondel Bunker tonight. That's a good night. What? I should not say the name, but beware of pickpockets. I'm in the metro to Vivaustrat. And right now I'm hearing music from London Bunker. I don't know how it comes. This place is stuck in my head. I don't know. So yeah. But after you played, when you played, the neighbors started complaining. Yeah, it's your heavy, music what? Is not nice. Yeah, but my music don't have to be nice. You know why? I wanted to have a nice set tonight. I wanted to play Bossa Nova. But the problem, I came with the Flixbus, and the Flixbus in Brussels. The motor engine broke, and I spent 4 hours in Brussels, so I was like French fries style, fuck it tonight. Tonight I will pay something else, so I express myself in a way. Yeah. But what is music? What is a microphone? Huh? It's just. What time you arrived in? Because I saw Bomi. It was very funny. Bomi is in Amsterdam since 3 weeks. Yeah, but yeah, our but private life don't consider but everybody. Was a but funny, yes. Thing about your Flixbus because. And me, I came. I went to Ruijgoort today, and Bomi went to her safe thing. Storage. Storage and then we met on between tonight. Us just 6 minutes of between us I'm joking, just 6 million people listening. Everybody is listening. So, but no, I don't know. But she has if storage. Was listening, I would have been arrested. And the storage, now, yeah? She has a storage here, so why? Yeah, and so we met on Sloterdijk by accident. Yes. We've been trying for days to make an appointment. My to wife meet. Never tells me and nothing. Then, I don't know shit about we her gave life. Up and then we meet. So. And then you smoke well, the joint at the no, coffee shop. No, so that I get to a Kruis. The pronunciation of Kruis. Kruis. Kruis. Kruis. Kruis. And what are you? I know you went to the funeral at Ruijgoort. Funeral, yeah. Ah, and then you met her today? No, today. Yeah, today. And then she told me about your bus. Ah, yes, because no idea. But you were still and the on fixed the way. Problem, by the way, customer service, 000, dry 7, 8, 000. Never called the girl. She did, I'm French, I speak a better German than the girl, she's supposed to speak German. But this is the problem of yeah. It's not a problem. It's a matter of accepting Yeah. Well, yeah. I mean, anyway. Yeah, you're taking Flixbus. Come on, don't complain. You know. Yeah, but well, who should I call? Per feet. No, but that's why it's cheap. The cheapest option is per feet after Flixbus for me. So should well, I work? Bicycle. Yes, I could bicycle. You're right. I could bicycle. I could really bicycle. You're right. Yeah. So next year I will bicycle. But now I'm working at a bar, so right now I can buy an electric bike with big battery, 25 kilo. If it's off, I have to put it on the canal. Pitch. I will never do it, but anyway, if I want to come and be active, I need an electric bike. Did you notice that people on the electric bikes are getting fatter and fatter? You think because it's of the proton and the photon of the electricity or something is running through the blood, they get diabetes. Yeah, it's I running heard. Through the saddle and then. At least the these guys were never doing nothing, and then they start with their. Don't judge. Because electric bikes, it's like 2 years, 5 years, let's say. So, of course, fat people, they will no use electric bikes. In France, for example, we have electric bikes since 5 years. What are you, what? 5 years. What are you doing 5 years? Electric bikes in France, for example. It came like 5 years ago. Ah, they came 5 years ago? Ah, okay. And at least these people, I mean, who are a bit diabetic or fat, at least they are on fresh air, they do a bit of running with their legs. You said they are fat on the bike, of course, but if they will change then, or I don't know. Maybe people are getting more and more lazy, so they don't Yeah, but against this, there's a... I will because give my insider biking tip. Biking is such a healthy thing to do, you know, and it's only advantage. I was living in Berlin, I went to venues, it was a huge city, I was biking 45 minutes ago to come back, rehearsal space 30 minutes. Right now in Nancy, I'm working as a bartender because my music don't pay anymore because I don't know why. And I'm walking 20 minutes back. If I make this shift for my night, I walk 1 hour 20 every day. So folks, if you listen, folks, wake up in the morning, stretch, 15 minutes and 5 push-ups every day, every 3 days. This is my advice, and then you get super... Too much sport, I think. Too much sports. But holding stance, power stance. For example, my friend Hans, who's holding this microphone right now, will have some disease, like a professional, but nobody pays for it. Who's paying? Tennis arm. He will get the tennis elbow. The Mike elbow. I will ask my girlfriend because she paid really good tonight. Interview this guy, you can make an interview with this guy also a bit. Yeah, I know, I can. But not too talkable, or what? After the game. Maybe after, yeah, because he can be a bit tense before. Power stance. Victory long, long victory. Long victory and. What was it? My name? Head of the room. Head of the room. So we have head of the room and long victory. What? Head of the room and long victory are playing soon now. Head of the room? What? Yeah, Ipek is the head of the room. Very good. Oh, really? And Utku means victory and Tavil means long. So long victory and head of the room will play as power stance right now. So I am entertaining. How many people are I entertaining? Five people or what? What? I cannot hear how much people are listening to my jokes. Oh, group, yeah, so. Well, yeah, I don't know. Do you want to know? I don't want to know, but I'm curious if it's fake or not, if you... Well, you can check if it's fake. I'm joking. This radio is real. My name is CCH3F, because I got stamped last week. Yeah, I come from Sweden, so I get stamped already. Mm. So if you come to you Europe, stamped? Yeah, I get stamped, yeah. Ah, I have so a now new you stamp, are yeah. I'm European citizen. Ah, yeah. You are already, of course. Yeah. Half Swiss, half Asian, but no. Let's say right now it's 1/3 Swedish, 1/3 Asian, 1/3 French. Ah, so you're in and out of EU and Schengen. I think I can do whatever I want until, yeah. Yeah, we gotta be careful when you think that, because. The problem is the volleyball. I have some people in White Russia, Belarus, yeah. And I have my good friends, they play volleyball there, and I cannot go there anymore, I don't know why. Because it's a bit stinky over there, but Poland I can go. I will start to talk now, whatever. And anyway, love each other, kiss, kiss, kiss, and don't smoke too much joints. Because Amsterdam for me was a bit, you come to Amsterdam, yeah. Yeah, it's very tempting. I mean, yeah, it's a bit easy. Take care of this, yeah. And practice your guitar every day 8 hours and make 5 push-ups in the morning. After that, yeah, I see movement. Let's go. Lessard gaat nu gebeuren. Power stones. echt, hè. Was er even... was er even genieten, hè. Ja, snoei harde noise van Power Stance. Oftewel Utku Tafil en Ipek nog eens. Utku Tafil is ook de man die... een van de grote drijvende krachten is het Multiversal Festival. Dat zich weer gaat afspelen in augustus, eind augustus, in Beestelsen. Multiversal is een langlopende rondreizende effecte. Waar ik ook ooit een beetje deel van uitmaakte. Ik er een beetje aan toe wel als mooi smaak. Maar ja, nou, we gaan nou weer even naar buiten. Ik denk dat het niet zo heel lang meer gaat duren eigenlijk vandaag. Want ik heb toch wel een beetje van alles in mijn benen. Ja. Ja, een stuk van de tussendeur verdwenen, waar ik zeg, maar dat is echt ongelofelijke bullshit. Dus het bullshit-gehalte begint al op te lopen. Zo, hallo, we're live on Radio Patapool. Ja, ja, ja. Did you enjoy? Did you see? Yeah, it's really good. Yeah, it was quite something. Eh? It's really nice. Performance. Yeah. Yeah. Have you been before? Yeah, always here. Ah, okay, yeah, always here. You also always here? Yeah, well, I also think I'm always here. But I don't have a feeling we saw before. Yeah. Maybe you came to the different. Nice to meet you. Anyway. Yeah, nice to meet you. What's your name? Hans. Hans, nice to meet you. Hongyo. Hongyo. Hongyo? Yeah, nice to meet you. Yeah. Is this a podcast? No, it's live radio. Oh, wow, that's cool. So someone is listening to me right now. I don't know. Oh, wow, cool. Yeah. I didn't check. Yeah. I don't know. What do you want me to say today? I don't know. Yeah. Hello. I don't know. I don't know. I have not a very good idea who you are. Yeah. So I don't know what you would like to tell. I will say... Maybe about tonight or... Oh, it's really good. I think everybody should come. Yeah. If you sit at home, listen to the radio, you have time for this, you should definitely should come to here. Yeah. It's stop really nice. Washing the dishes. Yeah. Nobody washed dishes. I didn't do it for like 2 weeks already. Yeah, you just go to noise shows and mad parties. Yeah, I never wash it. I never clean my floor. So that's my lifestyle. If I do it, I'm not a punk anymore. No, but noise is such a nice thing to... Yes, really. I feel like it's... Yeah, right? Yeah. But so you do come here more often, but also mainly on these noise things? Or? Yeah, I started listening to the noise thing this year, only this year. Only this year? Yeah, before I didn't know this thing. Actually, he told me this thing. He used to play noise. You are professional. play guitars. You know. Okay. But you make noise? I make noise. Still, yeah, make noise. Do you have a project that you are involved in now? Or yeah, sorry? You have a project where you are involved in now? Not now. No, okay. No, so I'm a tourist. Ah, really? Oh, we're talking about tourists here. Yeah. That's why I brought him here, because he's exactly, pretty noise. Exactly. Yeah. And you knew this was going on, so you thought you drag him along. And how do you like the noise thing going on here? Yeah. Did you enjoy it? I really enjoy it. Yeah. Really enjoy it. Yeah. But you are visiting then from where? From where? Yeah. I'm from Mongolia. Yeah. Mongolia, okay. Really? Okay. Is there any noise scene in Mongolia? Not many. No. Not many. No. Yeah. But there very are, small there group. Are people. Yeah, there are people. Yeah. Very and small you, group. You meet? Right? And you meet? Yeah. But it can be far away in Mongolia, I think. Yeah, yeah. Unless you are in Ulaanbaatar, I think. Something like that. Something like that. Close to Ulaanbaatar. Yeah, close to. Yeah. No, but I mean, Mongolia is very big, so I mean, the next person could be close by. It's like 1,000 kilometers. Yeah, yeah. There are two Netherlands in between. 10 hour drive. Yeah, yeah. Netherlands, you're already somewhere in Germany. In Mongolia, it's like nearby. Nearby. Nearby. First neighbors in Poland. Yeah, exactly. Oh, yeah, ciao. Still. Yeah, sure. Yeah. But yeah, so, oh wow, Mongolia, yeah, this brings a lot of thoughts in my head, but I don't know. Is there something you would like to tell about this? Would you like to share about your life in Mongolia? Or? No, I don't think so. No, you don't think so? I don't think so. We drink a lot. Okay. Yeah. We drink a lot. Drink a lot. We're living in present. We don't care about memories. Oh, sorry. Living in present. Live in the moment. Ah. Yeah. I don't want. Yeah, he doesn't care. Here now is here now is very important. Yeah, yeah. It's now it's very important. No. Yeah, yeah, I'm Stan. I love it. He's INFJ. INFJ. Wow. You don't know what INFJ is? That's a kind of a personality. It's a kind of MBTI personality. Oh, you have to test yours. Yeah, you don't care about that. Oh, you have to. A long time ago. They made me do this. I'm an ENTP. I'm an ENTP debater. I forgot what they labeled me. I'm a real punk. I tell you, all the punk stars are all ENTPs. We're made for this kind of music. But we don't care about the world. We don't care about the anything, the society. How come you're so busy with this letter again? It's science. It's kind of science. Oh, it's science. Yeah, it's really? Science. Yeah. Oh, yeah. But there's a lot of things people call science that I don't know. It's a bullshit science. It's more like a business model than science, I think. Yeah. Kind of. But a lot of people talk about that right now. Yeah. What kind of music you like? This. You like this? You like noise? Yeah, I love noise. Yeah, I used to make noise also. Oh, really? So what do you think about noise? Why do you like it? Because of the experience of freedom. Yeah. I love freedom. I love freedom and autonomy. These are two very important things in life. And, and these are the ultimate way in music. Yeah, exactly. Exactly. Yeah. If you listen to the mainstream, they're already like, I feel like mainstream is already over. There's nothing you can be innovative. You can not creative anything new. Mm. They can. But there is one new development in this area, which is really interesting, because there is in the Netherlands there is a radio station that's 100% AI. Really? Wow. They have AI DJs. Oh. AI jingles. No. AI music. Fuck that. AI fake news. traffic messengers and commercials. Really, really weird commercials, and it's all generated by AI. And it's just a couple of bored guys, you know, who didn't care about money or anything. Yeah, it is already coming. They just wanted to have fun, you know. Oh wow! And there is no money involved at all. But is it popular now? I have no idea. I listen to it sometimes, you know, when I listen to only two radio stations, and sometimes both of them are not interesting, and then I put Sky Radio. it's so much fun, you know, because it's all bullshit, but the songs they have are like so creative. So special. Yeah, come. I thought you want to join the conversation. I already did a half an hour. No, lighter is okay. Yeah, you want to have some tobacco, maybe? No, not really, actually. Sorry, I'm not you. Last one. I'm not lying. It's really. Thank God you're not me. You're going to try to do worse falls than you. It's going to be hard. Huh? What? My God, he's trying to make it worse than you, but it's not so easy. Choose your battles, man. I'm gonna have to learn some skills. But, great drummer and a great artist. Thanks, that shit. Really, really good. Great drummer, but from my heart. Badass person. Bad artist. Sorry. Artisan. Artist. I try to be my... seriously, I'm trying to be a better person. I swear. What does it mean? Try to quit smoking every day. I really try it. I can't. I'm not succeeding. Don't try to stop smoking. I mean, either stop or don't, but don't try. Yeah, it's true. It's not Jeff. Fuck it. Do you have some... light? No lighter. I'm trying to laugh. Sing yourself. Stink. You should know. Patapou smell. The patapou smell. Over here is like. The patapou smell. Well, but kind of not so bad for the year. No, I hang it outside sometimes. Whoa. Did you wash it? No. Ever. Oh, that would be a seriously, it's okay, it's like a... It's alive. That's very nice radio, Potapuno. Yeah, it's true. Did you ever listen to Potapuno? Of course not. No. Yeah. No, nobody listens. Me neither. Nobody I never heard about it. Do you also play music sometimes? Huh? Do you also play music in your radio? No, I don't. I don't, but other people do. Okay. What kind of music? There's too much talking on your radio. Well, there. There is. And it's like, yeah, well. I hate it, you know. Whenever there's talking on Radio Potapou, I just switch to another channel. Sure. Is it in direct now? It's in direct? Yeah. Oh, shit. Yeah. From the beginning, it's direct. You don't cut stuff about the Nazi from the last time. Never cut. Oh shit! If you want, I once cut out something for a guy who really begged me because he was afraid he was going to lose his job. Oh yeah, because he's. Because he said something about his boss. About his boss? About his boss. And did you cut it? I transformed it. I live my noisy back life. Can you please just, you know, like when you just use an effect on my voice? So. And every time I speak about the... wrong things. If you want to volunteer to do this, you're welcome. Oh, sure, hey. I have a lot of time to... you know, so much time, man. My world tour, not yet. I wish. We're going abroad. I was going abroad, but my. To Brussels, right? Oh yeah, Brussels. International tour. Yeah, sure. Yeah, yesterday I was in Brussels yesterday in. Yesterday also. In Café Central. It's a great venue, but it's a hard job for drummers. Because I came with my drums. No, it's not small, but it's like in the extra center of Brussels. Oh yeah. And with the van you arrive, it's like one way street. So you have to unload, but then you block the passage, and so you have to unload, then you have to drive outside the city center, which is a like crappy neighborhood for a van to let. So I had to whatever. This is okay. But then today I just came, so I left all my stuff in the night and I went to sleep. I just had an appointment in between 12 and 15, but I say I'm going to come to 12 because I have a sound check here. Like, I have to come here to drive. I mean, it's 3 hours in the daytime. It's in the night. It's actually the night, Amsterdam, Brussels, 2.5 hours. Bam. But in the daytime, it's always 3 hours, 3.5 hours. It's so many traffic. It's. And then I arrive at 12 and there is only the cleaner, but he doesn't know shit about the programmation. And I knock and I try to enter, he come. I thought it would be open. So I arrive like, you know me, like, and I almost broke the door. So the guy didn't trust that I was the musician from the live yesterday. I had to struggle. He had to call someone. He was not answering. I was, come on, I have to take my fucking gear, my drums. It's a drum. And I told him the drum one. So I told him what it was. So when he checked, he said, okay, come. And I was stuck. I made a big line. It was 15 cars behind my truck because I was. Of course, I'm in front to pick up my lawn. It takes so much time, and I was the most hated people of the neighborhood. I made a lot of feeling. That was nice. To see. But wow. Oh, you know that feeling, right? But yeah. next time I go to this venue is. Because it's super nice, there's a lot of noise, a lot of good music in this Café Central in Brussels. Yeah. It's known for being now. No, it's a café. Maybe they broadcast some stuff. But now it's every. So bands on tour want to play in Brussels every Thursday in Café Central. Every week. So sometimes they do extra night for noise, because there is also different, there is also maybe DJs. I think every night something happening. Yeah. But it's not only always experimental or noise, but apparently every Thursday is there. But they don't book, at the late. It has to be, I think. 1 month before. Two months. I don't know. Like it's not like the kind of thing like Vandelbunker. Just say, hey, can we come? Kicked out everyone again. Even I have the code of the gate: 9677805, and you can 05. 05. Yeah. 05. You can open the gate. And you A B C. You and me. Woohoo! Well, on this part, you will put an effect on my voice. Of course. You know how to force me to do this. Just say things that really cannot be said. Like the entry code for the Vondelbunker. Vondelbunker code, yeah. 857X. 05. 05. Yeah. Do you have a lighter? Sure. And you're not coming to Nancy with Frank? Nancy, no. Yeah, like the. No. No, I will be in. Six, I no, seven, in eight. Seven, eight, nine. At Besançon? Yeah. End of August. Yep. Nice. Full on. Yep. No, because Frank, Linda, Choco, and Marcio. Oh. You know the drummer? The Brazilian drummer. He's Brazilian. I met him in Brazil. His brother before. A brother? I don't know the brother. He's a wizard with wind instruments. Wizard? He's a wizard. He has like. He has a thousand different instruments, like really tiny ones also, and really weird shapes, and he can play them all. He does ceremony. Can he change some bad stuff to people? Like a real wizard, therapist. But the Marcio. But he's not at all like Marcio. But Marcio is. Different, I don't know. I don't know. Yeah. So, and he said he was his brother. You're talking bullshit. But his brother is. Because Marcio. Netherlands. Where is it? Belgium or. He was living in the Netherlands. But Europe. But I think he arrived a long time ago in Europe. His brother. Brother, yeah. Because Marcio just came. Because I was in Brazil in 2018. Oh, you were there. Oh, wow. I met him there. Okay, he was the guy who helped to organize some tour. Okay. I don't know if you remember Pierre Bizot from Berlin. Ouais, Multiversal. I say names, shit. You're gonna cut it. Because now he became a huge dealer of meth. No drugs on the radio. Oh, come on. How many times I have to say this? Huh? No drugs on the radio. No, but of metallurgy. No, it's not. What are you saying? Like, I thought there was a metal. Kind of metal. Yeah, he just play metal. Metal. But he sell himself as a metal guitar player. Well, whatever. Yeah, I can't eat. I can't just fuck. Yeah, I think I need some closing remarks from you because I want to quit. I'm tired. I just want to. Oh yeah, but then fuck off. That's just an play. Excellent closing remark. Yeah, sure. Fuck off, lieve luisteraar. Thank you. See you next time. Yeah. Thank you. Thank you, Anatol. Hij boekt dus. Het is een hele gevaarlijke situatie. Nou, weet ik niet. Ik moet de hele wereld weer weten wat we hier aan het bekopstoven zijn. Nee, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Oh, stoppen. Stoppen met stoppen. Ja. Nee, niemand kan, niemand kan stoppen. Niemand kan stoppen met Patapoe. En ik heb het eigenlijk na 15 jaar ook gedaan. Omdat we naar een andere plek moesten. Omdat mensen daar bij het oude Patapoe bij OT er een teringbende hebben van gemaakt op de vrijdag. En die gingen naar bier verkopen. En die zagen het als een... bier verkopen, ja. Aan de deur. Ja, en een kaleerde herrie. Alle bewoners hadden daar last van bij de OT. Ja, ja. En ze zagen het als springplank naar het nachtleven in het weekend. Klootzakken. En dat was... Ja, Tenenlijers waren het. En dat was de reden voor OT om te zeggen... Nou, Patapoe, tabé. Dus, we hebben al zo vaak geklaagd om die gasten. We gaan het contract niet meer verlengen. Ja. Ja, en toen kwamen we dus bij de MKZ. Maar dat beviel me niet zo erg. Nee. Het was een klein... Ja, we zijn wel hartstikke welkom daar natuurlijk. Ja, dat wel. Dat is heel tof. Ja. Maar ik zat achter een glazen deur. Ja. Kon niet eens even lekker rukken. Iedereen zag me zitten daar ook. En als ze nou nog geld geven ervoor, oké. Okay. Maar de boxjes waren ook heel klein. Dus je hoorde bijna niks. Ja, je mag ook na 10 uur mag je helemaal afblijven. Nee, dat bedoel ik. Dus dacht ik, ach, ik stop er maar weer mee hoor. Jammer hoor, want... Ja, we hadden met BZ natuurlijk nog die Noorse studio. Ja. Nou, ik ben in de kalender... Ja, daar zijn we ook uitgezet. Dus, ja, waarom? Oh, BZ. Ja, ook het eruit gegooid. Ja, waarom dan? Ook overlast. Dat past ook niet zo goed in het collectief. Nee. Ja. Ja. En toch vind ik het vreemd, hè? Want heel veel van die mensen zeggen, jullie horen er allemaal bij, we zijn allemaal gelijk. En toch is het een verschil. Hoe kan dat? Hè? Dat vind ik toch een beetje apart. Ja, past toch niet het plaatje. Wat meer aspecten van underground dan zij. Ja, misschien hebben ze andere ideeën. Ja, ze dus we zijn allemaal niet allemaal gelijk, we zijn allemaal anders een beetje. Nee, maar ze zijn wel georganiseerd, weet je. En dat is bij zo'n probleem met die collectieven. Ze zijn heel georganiseerd. Ja. Dat is ook waarom Soto bijvoorbeeld niet meer in Okie kan. Oh, nee. Okie is ook gewoon best wel goed georganiseerd. Ja. En weet je, dan heb je met zo'n noise gang heb je toch een hele andere stijl of zo, weet je. Ja, een monster met van alles. Het is toch, het separeert na verloop van tijd. Ja, vroeger ging ik veel meer naar de Okie toe. Yeah. Dan nu en ik Hans, you lied to me. You just didn't want me to speak more on your radio. No, you say close it. I just liar. I asked him for closing. For a better world for a better world for the end. Yeah, better. Yeah, because this fuck off thing was. Yeah, it was a bit nasty. Sorry, Hans. Yeah. I'm sorry. No, not really. But yeah, sure. Sorry. Oké, ik wil nog even een announcement doen voor de mensen die een beetje in noise zijn geïnteresseerd. Ja. 25 mei, zet dat even in je agenda als je van noise houdt, Power Electronics. In Resistor in Leiden is er een heel festival aan de gang en ik ga er zeker heen. En, hoe heet dat festival? Oh god, dat weet ik niet eens meer. Ben ik alweer vergeten. Ik heb de flyer thuis liggen. Maar in ieder geval in de Resistor op mei is er een... 25 mei. Resistor Leiden. Als je van noise houdt, Power Electronics, de hele middag en avond zijn er dingen aan de gang daar. Dus dat is wel tof. Ja, een jongen die organiseert dat. Ik ben even zijn naam ook weer kwijt. Is dat Zwetsloot of niet? Huh? Is dat Paul Zwetsloot? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken die jongen wel. Ik vergeet wel eens meer namen en opeens popt het weer op. Dan denk ik, oh ja, hij was het. Dus ik zei... Ja, echt heel tof. Ze hebben ook vegetarische maaltijden. Ja. En echt een leuke plek. Ook leuke mensen. Beetje leuke attitude. En als je dan toch overdag daar bent, dan kun je misschien ook even naar de weggeefwinkel. Is die daar ook? Er zit een wegleefwinkel. Oké. Okay. Pal naast hun ingang, zeg maar. Ja. Rechts, als je ervoor staat. Ja. En de weggeving is een van de redenen dat ze nog bestaan. Dat ze nog daar bestaan. Dat ze die deal hebben kunnen krijgen met dat gebouw. Zo, ja. Weet je, maar we echt een goede deal gekregen. Wij in Zandam hebben ook een weggeefwinkel, hoor. Ja, maar weet je wat het is? Die weggeefwinkel in Leiden, die loopt als een tierlier. Okay. Mensen brengen ook heel veel spullen erheen. Ja, mensen brengen er heel veel spullen. Er zijn heel veel mensen die komen daar gewoon. Ja. Ja, het is wel mooi dat er geen spullen worden weggegooid, hè? Want er is zoveel... Maar het is daar zelfs zo dat ze een limiet hebben op hoeveel dingen mensen mee mogen nemen. Ja, tof, hè? Ja, ja. Ja, en dan was de gemeente zelf in onder indruk. Ja, ja, ja. Dat dat een echt argument was. Nou ja, het past ook een beetje in het beleid van het verspilling, hè? Want er wordt heel veel verspild natuurlijk, hè? Het is ongelooflijk. Kijk, de voedselbanken zijn de paddenstoelen uitgeschoten. Op dit moment schijnt dat er meer dan 1 miljoen mensen in Nederland al de voedselbanken moeten overvallen. Ik hoor het maar van een collega, hè? Ik weet niet alles, maar ik hoor het maar. Het schijnt al 1 miljoen te zijn aan mensen die onder de loongrens zitten en het niet meer redden. En nu helemaal afhankelijk zijn van de voedselbanken. Maar er wordt zoveel weggekeild door die grote concerns, Albert Heijn, noem ze maar op. En ja, eigenlijk is het wel goed dat het er is natuurlijk. Want anders hebben die mensen helemaal niet te vreten. Het is verschrikkelijk. En daarom ben ik ook voor die weggeefwinkels of recyclewinkels of dat soort. Hè? Want mensen hebben minder te besteden, alles wordt duur. Ik zeg alleen mijn huur, ik ben maar een alleenverdiener, is nu, dat is nog nooit gebeurd, opeens €50 omhoog gegaan. Oh, 50. Ja. Misschien moeten er nog meer wapens naar de Oekraïne, ik weet het. Of naar de Gaza of de Israël, of ik weet het. Ik weet totaal niet waar ze mee bezig zijn. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de huur naar beneden is gegaan. Alleen maar omhoog. Mijn hele leven lang. En dan krijg je wel een beetje looncompensatie. Maar er komt misschien een moment dat de bond het niet gaat winnen. En de werkgevers. En dan gaan we dus heel langzaam met z'n allen de armoede ravijn in. En misschien willen ze dat ook graag. Het is hetzelfde. Het is een beetje een rare toestand. Het is een hele gekke tijd. Maar je krijgt dus die periode weer dat mijn vader en moeder jong waren. Hè? En mijn moeder was 16, 19, toen waren ze mij al. En er was helemaal niks. Er was geen geld voor de trein, geen geld voor een patatje. Er was gewoon helemaal niks. En mijn moeder moest altijd op vrijdag de lege flessen wegbrengen. Melkflessen, hè, had je toen nog. En dan had ze zaterdag een plakje kaas op brood. Nou, als het zo doorgaat, komt die periode weer terug. En misschien willen ze dat ook graag. Ja, heel apart. Kijk, ik hoef ook geen grote auto of weldaad. Of, nee. Ik ben een nihilist. En wat ik nodig heb, ik heb gewoon een klein autootje. Veel doe ik met de fiets, als het even kennis mooi weer is. En ik zit dan op een appartement. Maar daar werk ik ook allemaal voor. Ja. Hè? En als ik dat niet meer kan betalen, dat is een oude droom van me, dan ga ik ergens op een camper in Groningen wonen. Tussen de koeien. Ja. Misschien als ik helemaal uitgewerkt ben, hè? Misschien ga ik het deel aan Randstad wel al vluchten, hoor. Ik ben in Amsterdam geboren. Maar het is allemaal zo. Je woont al best een tijdje. Ja, heel lang al. Vanaf mijn 9e jaar. Ik ben nu 61. En vanaf mijn 9e jaar, dan zit ik alweer 52 jaar in de Zaanstreek. Alleen, ik blijf het zeggen, de Zaanstrekers kunnen leuke mensen zijn, maar het is niet altijd mijn volk. Ik heb er ook geen vrienden. Ze hebben een heel andere humor dan Amsterdammers. Ja. Af en toe een beetje lullige humor. Hè? Ja. Maar mijn vader was altijd een beetje aan het provoceren. He, dan ging mijn vader en mijn moeder die gingen naar de markt toe, naar de kippenpolier. Mijn moeder wil bestellen. Mijn vader praat zijn beurt voorbij en vraagt aan die Zaanse heikneuter: kan ik een kilo kippenkutjes krijgen? Nou, toen de tijd waren de mensen dan heel opzet. Oh, je komt zeker uit Amsterdam. Dat is dat taaltje wat er gaat, dat zingerige, weet je wel. Maar ik heb er nooit echt goed vrienden kunnen hebben of voor het leven. Nee, is me nooit gelukt. Dus in Amsterdam niet, en daar niet. Nee, en Amsterdam ook niet. Nee, want ik ging weg. Heb je dan helemaal geen vrienden of zo? Je wel toch? Ik heb jou toch. Ja, ik heb wel mee, maar niet overgehouden. Hè? Kijk, ik, dat ik in de tweede klas zat, toen gingen we al weg natuurlijk. Ja. En ik had geen notie van dat er buiten Amsterdam ook nog was. En toen gingen wij naar Krommenie toen de tijd. De rest ging allemaal naar Horen toe, Purmerend, naar die overloopsteden. Er werd gebouwd als een jewelste. Hier verpauperde alles. Alles ging er weg. De hele diaspora van Amsterdammers ging naar buiten. En, maar dat ik daar als kind kwam, er ging toch een wereld voor me open. Ik heb nog nooit live een boer een koe zien melken. Was een doofstomme boer op een krukje met één poot eronder. Hij had een hoorn met vet erin. En van die man mochten wij ook even die uien strekken. Nou, dat was wat. He, want je bent alleen maar auto's gewend. En mafketels om je heen. En als je als kind speelde, nou, je gleed van de stoep en dan lag je knieën weer open. En je moest altijd uitkijken voor de auto's. He? Heel verschil, ja. Ja, ik kom van een boerderij. Oh, jij komt van een boerderij? Oké, okay, ja. Ja. Nee, ik heb nog even een beetje het Jordaan meegemaakt. Het laatste staatje van hoe het nog werkelijk was. En in de jaren 70 is dat allemaal uitgelopen. Mensen hadden elkaar niet meer nodig, want dan ga je een uitkering halen. Dat kwam er ook allemaal een beetje in allemaal. Was nog net even voor mijn tijd, hoor. Want mijn opa, dat hij nog leefde, die had zijn hele leven gewerkt tot 65e. En op een gegeven moment stond er in de krant, als je dus gestopt was met werken, dan kon je je AOW halen. Hij geloofde het niet. Ah, dat kan niet, bestaat niet. Nou, het staat er toch hier, ouwe, in de krant. Je kan het halen, je hebt toch je hele leven gewerkt. Want wat was het nou? Vroeger moesten de kinderen voor jou zorgen. En opeens was het over. Dus het had wel zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Want als je een uitkering gaat halen, hè, omdat je geen werk hebt, hè, dan heb je een ander niet meer nodig. Fuck you. Dus ze zaten al die binding eruit te halen. Want ik weet van mijn vrouw in Amerika, dat heeft ze mij verteld, die gasten die hebben op hun phone honderden contacten. Ik zeg, waarom moet je nou zoveel contacten op je phone hebben? Ja, maar als je geen werk hebt, dan heb je iemand dan wel eens nodig. Want die uitkeringen zijn daar ook niet zo reaal, weet je wel. Dus dan moet je wel een beetje sociaal opstellen. Hè, een beetje leuk zijn tegen de mensen. En dan maak je kans. Want ja, als je niet leuk bent, dan zegt een ander ook dikke lul. Zo gaat het. Dus het is eigenlijk, uitkering is makkelijk, maar het heeft ze... De dark side zit er ook aan. Dat het sociaal, dat het helemaal uitrafelt als het ware. Ja, maar ik vind het toch ook wel netjes dat je... Ja, zeker wel. Je hebt ervoor betaald. Ja, je hebt ervoor betaald. Ja, tuurlijk. Maar het heb, alles wat er een leuke kant hebt, heb ook een minder leuke kant. Dat is met alles zo. Maar het ligt vooral aan jezelf. Hè? Want als jij je opstelt, nou ik heb jij niet nodig, ik heb een uitkering, dan zit het ook in jezelf. Ja, want je kan ook, dan ben je dom bezig. Je omstandigheden die krijg je, maar wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. Ja, maar je kan ook die uitkering nemen en een beetje sociaal, maar het zit in je. Hè? En als dat niet in je zit... Maar dat komt ook door de manier waarop je dat krijgt. Er zijn mensen die denken alleen maar aan hun eigen. En als het weer zover is, en als het weer zover is dat ze iemand nodig hebben, dan lopen ze weer te slijmen bij je. En zo ga, als je poen hebt, heb je vrienden, heb je het niet, dan laat ze je in de stront vallen. En ik zal niet zeggen dat het overal zo is, maar in grote lijnen wel. Het is wel echt best wel erg. Ja, mensen zijn als je nou enkel langs de snelweg kijkt, wat een grote bakken er rijden. Hè? Ze rijden bijna over mijn kleine autootje heen. Die elektrische auto's die zijn allemaal nog groter dan die andere auto's. Het is verschrikkelijk. Je bak allemaal. Die dingen die passen ineens op een normale parkeerplaats, joh. Ja, joh. Bij mij in de straat zie ik het ook steeds groter. Met deze batterij kan je een heel huizenblok gewoon Ik kan het niet betalen, ik heb er ook geen behoefte aan. En als ze mij mijn autootje afnemen, dan ga ik wel kijken naar andere alternatieven. En dan zien we het wel weer. Dan neem ik een heel klein invalide wagentje, hoe noem je dat ook weer? Doen we daar maar weer mee. Maar ja, tegen die tijd ben ik ook wat ouder en wat rustiger en wat makker. En dan hoeft het allemaal niet zo snel. Dus, Als je een beetje handig bent, kan je misschien wel regelen dat je zo'n ding krijgt, joh. Dat je wat? Dat je zo'n ding krijgt. Ja, je weet het niet. Dat je ouder bent of slechte been of we zien het wel. Je moet toch even. Ik gebruik de auto soms wel naar mijn werk. Vooral als het klote weer is. Ja. En in dit landje is het af en toe echt rot weer, hoor. En dan valt het niet mee om 5 uur. Zo vaak is dat ook weer niet, hoor. Nee, nu niet. Maar nu ga ik veel met de fiets. Ja. Maar als je half zes weg moet, naar je werk toe en het is klote weer. En dan moet je nog de hele dag werken en dat valt niet mee hoor. God, het is een tijd hoor. En ze pakken zoveel belasting van je af. Ze hebben een berekening. Moest je dan vandaag ook werken eigenlijk? Nee, gelukkig niet. Was helemaal vrij. Ik was een anderhalve week vrij. Dat komt omdat ze de paintline bij ons willen ze elektrisch maken. Maar toevallig was er ook nog een brand uitgebroken door het slecht handelen. Ik weet niet wat er was. Dus we moesten woensdag al op sodemieteren. En ik denk, lekker, vrij. Vrij en blij. Ja. Ik zeg, pak maar vrije dagen maar. En dikke lul, drie bier. Ja. Het is mooi weer geweest. Ja. En zoek het maar uit. En maandag ben ik weer de lul. Maar ik ben wel lekker voldaan, weet je wel. Ja. Voor de feestjes uitgerust. Ja. En dan kunnen we weer even verder. Ja, dus, het wordt wel een mooie zomer. Hoor. Ik denk het wel. Overal, Het was die lente duurde heel lang qua gurigheid, koud. Ja. En opeens breekt het door en dan denk je, het is weer als vanouds, weet je wel. Dan wordt weer festival weer en leuke mensen ontmoeten, gekke projectjes. Maar dat lukt bij mij altijd wel in de Vondelbunker altijd. Ja, ik vind het is mijn favoriete plek. Ja, echt. Op dit moment nog favorieter dan de Okkie. Ja. En ik moet ook zeggen, sinds kort, de Sering. Vind ik ook een heel. Ik ben er 10.000 keer voorbij gereden, nooit geweten dat daar wat zat. En dat ze die Noise-projecten hebben laten scoren, dat dacht ik, dat vind ik nog wel leuk. Ja. Maar goed, of we daar weer terug mogen komen met zo'n toe. Misschien dat ze zeggen, één keer nooit meer. Het was een beetje lullig, want die gast was bezig met zijn vergunning. En nou is dat dus teruggeschroefd. Als dan de Turkse bruiloft begint te klagen. Ik weet wel dat er een meisje uit Denemarken, die heeft een Noise project. Een leuke meid om te zien, leuke griet. Die zit nu in Indonesië, hoor ik, want ze wordt overal uitgenodigd. Ja. Die ging daar beginnen als eerste. En die zaal die zat vol met allemaal gezellige, leuke, eten, knappe mensen. Lekker wijntje, hapje eten, en lekker een beetje gezellig. In één keer weggevaagd. Door die klerenherrie van haar die ze maakte. Het was wel leeg geweest. Ik dacht, ken dit wel. Ken dit wel. Dit gaat niet goed. Ja, ze wisten echt niet wat ze overkwam. Oh my god. Wij weten wat we kunnen verwachten natuurlijk. Ik vond het ook wel echt een goede, lekkere opening. Keihard. Ongelooflijk. Maar het was wel een hele leuke avond. De fucking Masters met die chaotische gedoe. Dat ging ook maar door. Ik heb een opname van een uur of zo. Ja, ik heb het van Internet Archive heb ik het verschillende mensen gestuurd. Wat jij daarop zet. Dat ik toch even mee laten genieten, weet je wel. En de fucking bars is weer een beetje in de picture gooien. We staan weer op de map, weet je wel. Ik kom verschillende mensen tegen die hebben dat dan wel eens gezien of zo, weet je wel. Of ze het niet leuk vinden of wel leuk vinden, maar vergeten doen ze het niet. Want ik kom wel eens mensen tegen die 15 jaar geleden het al eens gezien hebben, die vergeten het ook niet meer. Dus zo idioot gestoord, maar dat is toch leuk, hè? Kijk, we vragen helemaal niet veel geld en als er een wijntje van Pilsje is. Als je maar een beetje verzorgd wordt. En het is, dat gebeurt ook over het algemeen wel. En het is gewoon therapie voor onszelf. Even lekker even uit de band met z'n allen. Ja, dat is het ook. He? En dan voel je, ik was wel gebroken. De ene neemt hier winnen en de andere gaat fucking baas. Nou, de een die sloopt een telefoonhockey. Of gaat met Feyenoorders op de vuist. En wij doen nog iets in diezelfde trant. Maar dat iedereen kan meegenieten ervan. Hè? Zo heb ik het altijd bekeken. En niet altijd maar spullen slopen van een ander. Maar als we dat deden, dan dacht ik, hou dat geld maar, weet je wel. En we ruimen de kleren binnen altijd op. Dat hebben we daar ook gedaan. Altijd opruimen, zo dronken als ik was. En dat is ook, weet je, dat is omdat het zo'n participerend gebeuren is. Ja. Dan sta je ook gewoon echt met z'n allen op te ruimen. Op te ruimen, ja. Ja. Iedereen doet mee en iedereen ruimt ook op. Ja, klopt. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt. Dat was in Limburg, in Maastricht, in een museum. Bonafante Museum. Een gozer die was de hele avond aan het zeuren of we wel spullen opruimen. Maar iedereen weet dat we dat doen. Maar omdat we zo zat waren van het gezeur van die gozer, dacht ik, toen zijn we de achterdeur uitgegaan. Snel alles de auto ingegooid. En toen kwam hij er achter ons aan met een bezem. En we waren al weg, weet je wel. Nou, mooi, dan laat je ons met de drum zitten. Maar die zat zo te janken, weet je wel. Ja, ja. Nou, dat soort mensen laten we vallen. Daar heb ik echt geen zin in. He, maar, niet, ja, maar we ruimen altijd ons troep op. Dus, maar we hadden ook op een gegeven moment een naam dat we de hele bende afbraken en zo. Maar dat waren allemaal wilde indianenverhalen. Ja, dat is toch allemaal mond op mond. Er werd ook wel eens. Ja, soms werden we ook wel gecanceld in het begin. Of, oh, die moeten we niet hebben hier. Ja, ja, ja. We willen de boel heel houden. Maar dat was helemaal niks. Even kijken. Ja, maar dat werd zo opgeblazen allemaal. Maar het is net een media. Dus. Ja. Over media hebben, ik ga ermee stoppen. Hoor. Ja, oké. Nou, was een leuk gesprek, Hans. Ja. Elke keer weer. Hoe kan dat nou? Zitten wij op dezelfde level of zo? Ik weet niet, onze verleden kunnen niet verder uit elkaar. Ja, liggen, maar, ik denk dat wij in het vorige leven ook al heel goed met elkaar overweg konden. En het zal in het volgende leven er ook wel zijn. Ik ben in ieder geval blij dat het zo is. Nou ja, ik wil in ieder geval zeggen, luisteraars, strakjes wel te rusten. Ik neem nog een paar pilsjes en ik moet nog even naar huis fietsen. Als je geluisterd hebt, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er waren. En, ja, als je nou nog luistert, nou, dan ben je echt een vriend. Ja, dan ben je echt een vriend, ja. En blijf Patapoes steunen. Ik heb 15 jaar daar gedraaid. Ja. En ik zit wel eens te denken aan een comeback. Maar ja, daarvoor in de plaats ben ik mijn yoga gaan doen. Dus ik moet af en toe even uit die regio vandaan. Ja. Even in Amsterdam, weet je wel. Ja. Nou, ik ga de microfoon nu weg. Ja, doe maar. Hals voor leuk gesprek. Dankjewel, Peter. Nou, lieve luisteraar, zo kan hij wel weer. Huh? Het is klaar. Ik geloof dat er morgen ook wel weer een uitzending is of zo, maar dan moet je maar even kijken. Ik weet ook niet wanneer. Dus ja, het enige advies wat ik kan geven is nog steeds, blijf gewoon luisteren naar Radio Patapoe. Want er is altijd wat aan de hand, maar je weet nooit wanneer. Doei!